complicat. E băbătut și pauzili. Și ce nu spune frica, spune frica. Doamne, te rog zi și noapte, te rog zi și noapte. Doamne, te rog zi și noapte, te rog zi și noapte.